jadi mama muda. Lagi, main muna, lagi, main muna, main muna, main muna, main muna, main muna. की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो।